radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 304 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. El Pim Pam Pum, una nova edició d'aquest programa de música combativa que intenta acostar-vos del bo i millor de la música reivindicativa i alternativa quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca a Sabadell, des dels estudis de Ràdio Trama. El primer que farem, però, com sempre, és presentar la gent que avui ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer, el que fa anys avui, el que li dediquem al programa sencer, el que no pot faltar mai, el que fa que això s'enfonsi amb els seus temes zarranganos i el que toca les tecles d'allò més bé, és el nostre reverendo tecles, te reviento tecles, Ricky. Felicitats, guapo. Bé, moltes gràcies. Com estàs, guapo? Com ha anat? Bé, bueno, avui un dia laboral, o sigui, treballar i... Poca festa. Ara comença. Ara comença la festa. L'aniversari comença ara, sí. Ah, i tant que sí. Ja farem unes cervesetes i el que calgui per amenitzar-ho. Clar que sí, molt bé, guapo. Molt content que siguis també avui, com sempre aquí. I tu què, Isma? Jo bé, jo en una setmana habitual, en lo meu, tranquil·lamente, i anar fotent-li. Bé. Molt bé. A la seva banda tenim una persona que no acostuma a venir massa, li tirem de les orelles per això i no perquè faci anys. És el nostre col·lega Andreu, que dius Andreu Palli, com estàs, bonic? Hola, molt bones a tothom. A l'Andreu, molt bé. A l'Andreu l'estem intentant engatussar per veure si ens fa un programa aquí a Radiotrama. Tot ho farem. Van per bon camí. Moltes ganes. Que fem créixer la graella de la ràdio i que hi haguem molts programes com l'entera, tot aquest mateix, el Pim Pam Pum. Molt bé, i a la seva banda, un altre que no falla gairebé mai, que ve de Sant Jaume Sassoliveres, que tira temes zarranganos que fan trontollar els ciments de Can Capablanca, és el nostre estimat Manol Aken. Què dius, bonic, com estàs? Hola, penya, molt bé, molt content de tornar a ser aquí una setmana més. La setmana que ve no hi seré, però llavors avui volia venir. Te trobarem a faltar. Aquí... amb totes vosaltres, sí, molt content. Clar que sí. I un altre que no falla mai, que és un tiro fijo, que també tira temes zarranganos a tort i a dret i que és una enciclopèdia vivent amb potes de la música combativa i reivindicativa, és el nostre col·lega Pau de Barberà. Què tal, bonic, com estàs? Doncs molt bé, molt bona tarda, genial. Aquí un altre cop amb moltíssimes ganes de tirar cançonetes, de parlar una miqueta i veure passar-ho bé una estona. I tant que sí. I com sempre trobem molt a faltar la gent que no ens ha pogut acompanyar avui, a la nostra estimadíssima Noelia i al nostre estimadíssim Eric, perdó, que no estan avui. Avui... Quasi dius Palli, eh? Ui! Quasi dic Pau. L'altre Palli. Ah, Pau. Sí, l'altre Palli ha estat aquí fa un momentet, el Xavi, i també molt contents que ens hagi fet la visita. Després potser tornarà, que té reunió. Bueno, més liat que el fontaner del Titanic, com sempre, aquest home. Bueno... Bueno, pues el programa d'avui el volem dedicar a la lluita antifeixista i especialment a la companya Ruth. Una de les set persones detingudes aquest dissabte passat a la manifestació contra l'acte de les rates feixistes de Vox a Barcelona. I que a hores d'ara es troba en presó provisional, comunicada i sense fiança i acusada d'atemptat a l'autoritat. Des del Pim Pam Pum exigim la llibertat immediata per la Ruth i el cessament del conseller Miquel Buch. S'estan utilitzant els hashtags Ruth Llibertat, Ruth, et volem a casa i som antifeixistes. També en la mateixa línia volem dedicar aquesta edició 304 al veïnat de Sabadell, que avui un cop més ha plantat cara al feixisme. Sí, perquè avui s'ha fet la concentració de suport als denunciants del judici contra els 5 neonazis per agressions a la festa major del barri de la Concòrdia l'any 2014. Amb els hashtags Sabadell antifeixista i no passaran. I tant que sí, i tant que no passaran aquesta gentussa. Molt bé, doncs això és el Pim Pam Pum, així ens hem presentat i així hem dedicat el programa i tot just ara començarà la música de la bona. Agafeu-vos bé els cinturons perquè això arranca. I celebrarem, no?, una miqueta, un aniversari. I tant que sí. Al final no m'he enxufat aquí un tema de l'último que cierre d'autocelebració, saps? Bueno, però normalment ho feia. Aquest programa, potser canvio d'idea durant el transcurs, però de moment no ho porto. Ho pots fer com la publicitat o la cunya entremig, doncs entremig pots posar quan tu vulguis la cançó i aviam què passa. És el que està a les tecles, eh? No has portat l'último que cierre, però Mocedades està allà a la recàmera, eh? No facis spoilers. Mira, per començar, començarem una mica de hip-hop. Me'n vaig cap a Brussel·les a veure el company Baltònic, que des d'allí continua anant-nos presentant temacles com aquest que es diu Fàbula. No para. A veure què tal. Que ni las oigo, quien sabe la verdad no se molesta en gritar. Me susurró mirándome a los ojos, y hoy soy otro, mi otro yo no volverá jamás. Me descuartizo para encontrar mi debilidad, me arranco los complejos de cuajo, ciclo vital. Mudar de piel porque mi conciencia crece y no puede evitar este ser. Sigue mi rastro, no estoy en él. Tan lejos el estar y el ser, que soy triste a la vez que estoy contento. Joder, ¿no ves que hay demasiados enemigos mirándome como para no sonreír y gritarles? Fuck them, he vuelto a crear un personaje nuevo, porque tengo todo lo que quiero, pero no soy quien quiero, y no sé lo que quiero. Voy juntando euros, libre, y la libertad tiene un precio. Y yo estoy solo, negro, no puedo hacer de nadie los problemas de este agujero. Les pego fuego, dando señales con ellos. Te digo que te amo, aunque estemos lejos. Enamorado de lo que ya no seremos, sereno, cuando quisiera estar ciego. Veo más de lo que deseo, el ignorante feliz. Y yo con estos pelos, MacGregor, voy a reventarte a palos. Al pijito del polito le sobran huevos. Mira qué brazos, pavo, son de pillar a todo un estado entero y follármelo a peso, nano. Mato un poli y le pego otro trago. He visto más pipas que el gángster de tu barrio. Me respetan todos los grapos, colegas presos, condenas de 30 años. Estamos en esto para sacarlos. You want to come with me, espíritu revolucionario. No me cambia ni con un millón de pavos. Camaleón, buena cara, pienso expropiarlos. Le monto el sindicato, estoy to flex, enviando fax, salir por la Fox, pillar el flux, mandado poder y tengo cuerda pa' rato. Mato al personaje y cierro el teatro. Ben iniciada aquesta festivalada que tenim avui liada amb l'aniversari del Mestre Tecles, per començar el Baltònic, dient les coses pel seu nom, posant els punts sobre les is, lletres combatives i música ben guapa també, les bases que es marca el Mestre. Sí, un flow així força tranquil també per començar. En castellà, per això, sí, que sí, l'he sentida i bueno, Déu-n'hi-do, en castellà, que també és una altra llengua que aquí al Pim Pam Pum la utilitzem, tot i que ens agrada radiar en català perquè no hi ha tants programes i ho fem en programari lliure, que això no ho hem dit abans. Molt bé, doncs seguim amb aquesta primera bala, seguim amb la primera ràfaga d'aquesta edició 304, és el torn ara del Manolo. Doncs sí, em toca a mi, com últimament faig, canviaré el ritme radicalment. Ben fet. Des de Santiago de Chile, com no podia ser d'una altra manera. Ja hi ets. Us porto la banda del Guaite, una banda de cumbia rebelde, d'un company, del Panchito, un compa de Chile. Us porto un tema que es diu Cumbia Sindical. Esta canción tiene dos ritmos. El trabajo siempre mucho, el salario siempre el mismo. Nuestra en casa y se llena. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Cumbia de la autogestión. Ja sabeu, el primer de maig mateu els vostres patrons, patrones, el que sigui. Així, I el dia del combatiente també, no? Perquè va ser el dia del combatiente a Xile fa poc. També ho vam comentar la setmana passada, que era el 29 de març. Que xules les fotos que ens vas passar. Sí, hi ha aquesta penya del Frente Fotográfico de Xile. Jo crec que sobretot estan a Santiago, però també fan cobertura a altres regions. I és prou interessant el projecte perquè fan així com fotografia sobretot combativa, de lluites als carrers i així, com amb una perspectiva de... Pues de no enfocar la penya a la cara, de cobrir les manis i així d'una manera que es pugui fer i que es pugui fer amb qualitat. Ah, era una mani? No, això no era una mani. Semblava un correfoc, tio. Sí, allà els hi va també. Estaven això, els diables. Estaven les carretilles, així, sí. Llevan carretilles, sí. Los chavales. Molt bé. Sí, sí. No, bona aquesta cúmbia, ben cumbiejada aquí per començar el mestre Manolo. Ara és el torn del Pau, que tira la primera bala d'aquesta primera ronda, també. Sí, i aquest cop ara ens anirem cap a Galícia. Bé. I també tornarem una mica amb el rap, com ens ha posat on el Riqui, doncs mira, hi tornem. I porto uns que encara no han sonat aquí, em sembla, que Rebellion do Inframundo. No han sonat, certament, no, i els hi donem no. La benvinguda. I tant. Es veu que són de Ponteareas i Vigo. I porten des del 2005... Jo els tenia a la recàmera, sí? Aquests, són bons, eh? Sí. Te'ls ha tret? No, perquè ja ni me'n recordava, saps? Aquella recàmera de... Doncs res, i aquesta cançó, parlant, és una que van treure no fa molt, el 2017, quan hi havia tants i tants i tants incendis per Galícia, i per Portugal també van tenir problemes, i ara que aquest hivern ha tornat a ser supersec, molt calorós, i han tingut molts incendis un altre cop, doncs he dit, pues, aquesta cançó ha de sonar. I ja tant toca. Que sí. Però incendis naturals o provocats per guanyar pasta? Clar, el tema és aquest, que realment moltíssims incendis d'aquests són provocats per especuladors que volen beneficiar-se a fer pasta. Sí, sí. Clar, més perquè hi ha la llei aquesta que quan una zona es crema, després de la cremada es pot requalificar en terreny construïble, que és una llei que no té cap tipus de sentit, menys que per això, per especular. Sí. I a més, clar, Galícia, no sé si heu estat, però està plena d'eucaliptus, que els va plantar Franco per tot arreu, per fer papereres... El País Basc també. El País Basc, i és una merda, perquè això crema. Bueno, és una merda. Sí, sí, i a sobre de que cremen el bosc la gent, a sobre, vull dir, no tenen medis per poder-ho pagar, és a dir, que no hi ha inversió en bombers, n'hi ha, però vull dir, no és suficient, i quan tenen un incendi no tenen... medis materials ni humans per poder fer-hi front. I clar, és duríssim. Bueno, doncs aquest va el tema de la cançó, que intentaré dir-la. Es diu Plantaron lume au monte, que és en calacfot al món. Al monte. Molt bé, som-hi doncs. Puro convertirlo en un suplicio, el sentir tanta magua coite low, acostumados a sufrir por reinicio, mais das cintas esa cor brotó, a natura con raíz ficó no piso, entre vaguas o a se queimó, los animais no entienden nuestro vicio. O desquicio de destrozarlo amor. Plantaron lumo monte, nos ochan e bendito. A terra arde, obteñen beneficios. Tou sentindo dores, non un brote esquizo. As vagas soas caen, polos un precipicio. Outro ano máis, nunca máis. Xa a pesta, outro ano máis, nunca máis. Galiza en guerra, arde Gaia arde. Human miserável, malditos cobardes. Corazóns de pedra, fai un bate lume. Queimamos nosas cellas. Come puto fume, as lapas non cesan. Onde está esa auga? Hai que mollar a zoa. Calor nas nosas caras, só existe o agora. Perfora meu ollar, tanta brasa. Síntome no medio dun volcán nas súas farsas. Siguen plantando eucalipto e masa. Madeira para entre a chorar pa puta casa. Dama mala, sintra pásaras en pásaros. Tan só un calor do Sáhara. A raiva é a dignidade que non pararán. Estes demos queren facernos vudú con gámbala. Cos seus collóns veñen sacar a foto. Nun voto non é pra vos e frochando que como. Tornamos cintas en cor de esperanza. Anta sucia sociedade inconsciente polo ombro. Negocio máis negocio. No coso de especie. Odio un simposio imposto por el régimen. Ni tengo a cara más limpa, me les justifican. La historia claudica, vindo tonto, mortos, centos de damnificados, animais de reos totalmente calcinados. Entre tanto tolo y tanto carto, pronto Pachamama va a mandarnos pro carallo. Wow. Sí, ja ho deia el Manolo, que són un bon grup. Sí, sí, ja anirem prenent nota, suposo. I jo sento algun sí. Altre que tenen força, tenen força. No s'hi perdrem la pista, perquè la veritat és que han sonat com un tro, amb aquesta lletra ben combativa en defensa dels boscos i contra l'especulació que se'n fa. I ens ha molat molt, la veritat és que des d'aquí, no sé la resta de la gent de la taula, però jo l'he escoltada com un tro, ben guapa. Bé, està quedant rodoneta aquesta primera ronda. Sí. Tu què, Isma, amb què quedes la primera? Jo tornaré al ritmillo, no és una cúmbia, però sí que porta un bon ritmillo, aquests Penguins, aquesta banda de Sant Feliu de Llobregat formada per 10 músics l'any 2006. Sí, tenen un projecte molt guapo, que és aquest reggae per xics. I tant. Brutal. És molt guapo. Fan bolos de migdia perquè puguin anar a les famílies i agafen cançons conegudes i altres no tant i se la fan a la canalla, als nens i nenes. I s'ha de dir que gairebé s'ho passen millor els pares que els nens, que als nens els agrada tot, en el fons ho ballen tot, i estan, però molts estan dormint, i els pares els veus allà tots movent-se i passant-s'ho bé, home. No m'estranya. Sí. 10 músics que la veritat que fan les delícies de grans i petits. Des d'aquest LP Reggae per Xics pugem al tren, que va sortir el 2014, és un tema que segurament reconeixereu, que porta com a títol La Fera Ferotge, de l'Ovidi. Fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega a les senyores comprin força aliments i no sortin de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot el camp corrent i se'n vagi a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no complesca, que no es queixi després, si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs per què t'escapes del lloc que tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guardes que la veuen la volen atacar. La fera es defensa, no la deixen parlar. Com són molts i ella sola no pot dir me l'estoven i emprenya'ls per la feina. Fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens traurà la son. I gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au! Molt bé, això que acabo d'escoltar és la primera enganxada de toro del Pim Pam Pum, perquè estàvem aquí parlant de lo bé que ho fan la gent de Penguins i aquest reggae per xics que fa les delícies de grans i petits. Ja t'ho dic, ens ha deixat a tots nosaltres aquí Tiqui-tiqui-tiqui, no? Bon rotllete. Clar que sí. Per acabar aquesta primera ronda, seguiu aquí al Pim Pam Pum, seguim els estudis de Radio Trama, comença la segona ronda d'aquest aniversari tan esperat del Mestre Tecles. Doncs, fight. Ja veràs que ja veureu que també porto un rotllete guapo ara. Ah. Us presento doble banda, perquè és, són els Wicked Dub Division, que fan, oh, wow, fan com reggae electrònic. Me gusta, així, no? Sí, sí. Però, són aquests Wicked Dub Division mig, o sigui que es troben amb Northeast Ska Jazz Orchestra. Yeah, vaya tema, clar, xaval. És brutal aquest tema. Els dos de, les dues bandes són d'Itàlia, del Northeast d'Itàlia, per això es diu Northeast Ska Jazz Orchestra. I el tema que he triat es diu Mama, i que el Manor sembla que el coneix, i per tant són 6 minutets de... Caviaret del bo. Caviaret del bo. My sweet mother earth, let me shine. Let me see your colors, your big eyes. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama. Oh, oh, oh, oh. Like your heart, gold like your flowers, green like your plants, red like your sunset. I love your flowers. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime. Oh mama. Red like the flower, gold like the sun, blue like the ocean, green like the forest, red like the heart, blue like the sky, red, gold and green, green 'cause the trees are green, yes, red 'cause the roses are red, yes, red, gold and green, red, gold and green, red, gold and green. Oh mama, your colors are bright, oh mama, your colors are diamonds, in this your bedtime, oh mama, your colors are bright, oh mama, your colors are diamonds, in this your bedtime, oh mama. Déu-n'hi-do, quina joia t'has portat avui per fer anys, traient-te-la de la xistera. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé. Aquí, mama, bon eh? Flow. Mama, aquesta cançó partida de dues bandasses. Ben guapa, ben guapa. Sí, sí, sí, sí. Ara m'he quedat com... amb aquest flow així, no? Necessito una guitarra elèctrica o algo. I bé el Manolo. Bateria. No t'estàs posant blanc, no? Ui... Bueno, doncs, si us sembla, fem l'anunci aquest que sempre fem, tirem la cunya, no? I tant. A veure on sonem. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Sense oblidar-nos de Ràdio Activa, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Clar que sí. La ràdio pim-pam-pum per oïdes dissidents. T'ha faltat? I a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, música combativa per oïdes dissidents. Yeah. Algun dia en farem una cunya també d'això, clar que sí. Ni que sigui per riure una estona. I si no, posarem aquella de... a la xarxa? I els carrers! Clar que sí. El pitjor que hem fet en la nostra puta vida, clar que sí. Sí, algun dia ho hem de tornar a fer perquè ho escolti algú, saps? Perquè... moltes vegades ho comentem, però ningú sap de què parlem, en realitat. No, és una cunya que un cop molt borratxos, s'ha de dir, vam intentar fer, no va sortir efecte, era en base del Mirra de Ciudad, i no... Era una molt bona idea. Era d'allò que tens al cap i dius, buah, això és, sortirà perfecte. I quan petarà. Ho fas, constantment et surt com el cul. No? Vam veure que era la merda més gran que havíem fet en la nostra vida i a més m'atreveixo a dir que si la tornéssim a fer no seríem capaces de fer-la tan malament. No, jo crec que no seria capaç ni de començar a fer-la ja. Sí, perquè el riure que ens donaries... Molt bé, seguiu aquí a Ràdio Trama, ens ho estem passant d'allò més bé aquí al Pim Pam Pum, ara és el torn del Manolo que tira la seva segona bala. Doncs sí, malauradament, Ricky, no hi haurà guitarres, hi haurà drum and bass. Bueno. Seguim amb el... Però jo rollete. Crec que sí, segueix una mica el rollete, perquè és una banda, es diu Radio Rebelde, des de Bogotà a Colòmbia, i us porto un tema que es diu La Muerte Final. Aquest grup fa barreja molts estils, pues això com el drum and bass, beats, ska, reggae, fusion, una mica de tot, però aquest en concret és més drum and bass i... Ahí va, és més del final de la festa, però... Que soni! We'll be right back. carajo, respeta. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. Yo tengo 100 años nomás, así por donde viniste regresa. Yo tengo 100 años nomás, así por donde viniste regresa. ¿Cuánto tiempo venimos corriendo, mirando mi cuerpo morir hambriento? ¿Cuánto más tenemos que correr si ya no tenemos ni qué comer? ¿Cuánto tiempo venimos corriendo, venimos huyendo de tu gobierno? ¿Cuánto más tenemos que esperar para tus bolsillos poder llenar? Drum and Bass aquí al Pim Pam Pum, varietat de gèneres musicals, música combativa. Quin parell de temes que ens hem tirat així més, sí, sí, sí. Més estranys, més, més aliens del Pim Pam Pum, no? Una mica. Sí, sí, va, sí. O no, perquè en realitat... Sí, no és que, però perquè no acostumem a... Sí, no perquè no puguin entrar, no? Claro. Exactament. Sí, no, perquè la temàtica sí que s'ho valia i la música molt ben parida. A mi la veritat és que el drum and bass em mola molt. Sí, a mi també. Li foten així una canyeta sostinguda. Però és més de final de festa ja. No? Sí, sí, no, a mi és el que... Depèn de la festa, com sigui de la nostra ja et dic jo que no. No. Sí, perquè avui estem de festa, avui estem de celebració de l'aniversari del Ricky. Seguim en aquesta edició 304, segueixo ara jo, em sembla. Sí. Mira, jo us porto La Fúmica, que és una banda valenciana d'Alzira, d'escapung i latin, amb un potent directe, energètic i contundent des del cor de la Ribera. És una cançó molt, que per mi és molt especial perquè li vull dedicar a la meva estimadíssima companya de vida, a la Noelia, que sempre li dedico una cançó i li envio un fort petonet des d'aquí, des del programa, amb moltes ganes que estigui aquí entre nosaltres tirant els seus temes Zarránganos. I és una cançó amb la col·laboració de la gent de bandes com Sbatters, Espencat, La Gossa Sorda i Xavi Sarrià d'Obrim Pas. És una cançó que, ja veureu, si escolteu una miqueta la lletra, és molt reconeixible perquè és una cançó que es diu Cançó que mai s'acaba i està feta a base de lletres de cançons, de trossos, de lletres de cançons d'altres molt conegudes, però amb un altre ritme i tal, però ja veureu que és bastant, bastant guapa. Olé. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. Thank you. era dissabte, su habitat universal. No hi haurà wiki, m'aguante. Set voltes per setmana m'enamore del meu peu esquerre, però avui li toca el dret. No t'he dit mai que m'encases. Sempre venies darrere que t'ensenyarà cançons. No vull plors ni vull tristeses, vull que cantes la cançó. Sintonitza ràdio Bemba, et dic a mi mateixa no claves la gamba. Amaga't el cogoll a vos i ve la guàrdia. Se necessita una poca de gràcia. Ja no vis com un reptil, no necessita el teu calor. Un altre dia serà que tu i jo farem saó. Deixa la vida passar, comença la processó. Tinc ganes de cantar, oh, oh, oh, oh. Cançó que mai s'acaba, somnis rebels i flama. Caricies al meu llit, camals mullats a la trinxera. Ja naix la primavera, s'alça la polseguera del meu poble quan somriu. Seràs aquella que vas voler ser. Avui no tinc cap dubte, avui m'estime encara més. Rabal amunt, rabal avall, seguirem. Cançons de foc i vent, respirant-nos lentament. Tio canya, no tens les claus de ta casa. Tinc el cor encès en flama, paradís de la casalla. Si tu vols, vols començar la processó. Tinc ganes de cantar, oh, oh, oh, oh. Cançó que mai s'acaba, somnis rebels i flama. Caricies al meu llit, camals mullats a la trinxera. Ja naix la primavera, s'alça la polseguera del meu poble quan somriu. Cançó que mai s'acaba, La Fúmiga, des del País Valencià. Com ens agrada aquesta mina que no s'acaba mai, com la cançó de, del País Valencià, que és una mina que no s'acaba mai. Avui ho direm, perquè ho hem de dir, hem estat a punt de tenir aquí a la Tessa, però al final no ha pogut ser. Seguim ahir a... Hauria sigut molt gran, eh? Sí, hauria sigut molt guai. L'hem de fitxar un altre dia. Segur que en un altre que pugui vindrà aquí, li farem entrevista i presentarà aquest rural que ha tret darrerament i que tan bon resultat està donant amb temes zarranganos bastant potents. I es pot dir qui vindrà la setmana que ve? O... I tant que es pot dir, de fet està molt ben dit. Perquè la setmana que ve tindrem aquí a la Bren, aquesta cantant Olé. Venezolana i que resideix a Barcelona, uh-huh. que presenta el seu LP Presagio i que tenim moltes ganes de l'entrevista i de posar el bo i millor d'aquest Presagio, que sens dubte també farà les delícies de tots i totes. Ei, ei. Molt bé. Olé. Hauria estat molt bé empalmar la Tessa i la setmana pues que ve sí, la Bren, eh? Pues sí, hauria sigut un inici d'abril brutal. Haguessin semblat una ràdio seriosa i bueno, no somos la cadena SER, mira què hi farem. Ni la COPE. Ni ganes, ni lo somos ni ganes. Clar que sí, això és el Pim Pam Pum, això és Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Seguim amb més música combativa per oïdes dissidents. Ai, que bé que et queda. I ara seguiré jo, posarem la última bala d'aquesta segona ronda i ens anirem a Holanda i ja ens anirem amb les guitarretes una mica ara, perquè ara ve Evil Conduct Ja vas amb boi, tio. Ja vaig amb boi. Que bèstia. A la segona, eh? A la segona, clar que sí. Clar que sí. Per això ens han canviat. Però són uns clàssics. és un grup que és un clàssic. Per tant, pues, és quan toca. I ja està. No hi ha un altre. No hi ha un altre. Van començar el 1984 i jo pensava que haurien començat abans perquè, tal com els tenia jo estipulats a la meva ment, pensava que eren un grup de, doncs, com la Resort, d'aquests que són molt, molt, molt antics. I no. I no tant. No són tant. I de fet van començar, van estar bastant temps parats i després als 90 ja van tornar a fotre l'itxitxa. Però es van fer com molt mítics de seguida i són molt coneguts, de fet, amb tot el món skin. I amb raó, perquè tenen temacles, la veritat. Ja havien passat per aquí el pim-pam-pum un cop. De qui parles? Evil Conduct. Evil Conduct, és cert, certament. Mm-hmm. Certament havien passat. Fa bastant, em sembla. No sé quan, però... La tira. Exacte. Després t'ho miro. Després ho mirem. Després ens ho documentem. I aquesta cançó és Punk and Proud. I és això, punk i orgullós. Fum-li! Tenim candidata a primer temazarrangano espectacular sí, de la ballada. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, ja estan aquí. Bon oi, eh? Bon oi, aquesta penya. Sí, unes parletes. Cançons simplistes, realment, de tot el tema d'estructura, però amb força i amb lletra reivindicativa i forta, també, que és el que importa. Un temacle, un temacle. I a més, ara entenc el que deies, no? que sembla molt una banda hipermítica de fa moltíssims anys, no? Sí, sí, sí. Tenen aquest flow... Sí, exacte. Un so molt genuí, que sembla que sigui d'antanyo i no tant. No, molt bé. Molta qualitat. Mm-hmm. Tremenda, tremendíssima el tema zarrangano que s'ha tirat el mestre Pau, que s'ha tret de la xistera. Ara és el mestre Ricky que li arriba una patata calenta en el seu aniversari. Iniciem la secció pim-pam-pop. El Lara n'estaria orgullós. Sí. L'altre dia, parlant amb el Lara, em va dir que li fa molta gràcia que l'anomenem, no? Que ens escolta, encara que no ens ho digui, ell ens escolta molt sovint i li fa molta gràcia sempre que... I el recordem molt, perquè sí que és veritat que cada vegada que sona una cançó... Ell no era conscient del que va fer el primer dia que va portar... No, ara no recordo quin tema va ser, no, el primer que va portar... Hòstia, aquí era. Una popejada de les seves. I allà va sortir-ho el pim-pam-pop, no? Jo crec que no era conscient. I s'ha quedat, eh? A més, al començament, diguem-ho, la tirava i nosaltres l'agafàvem com a regañadientes. Saps? De dir, que cabron, tio, t'has tirat un pop, eh? Cabron, aquí el pim-pam-pum, això no es fa. Però ha quedat, eh? Ha quedat. Sí, sí. Ha deixat petjada aquí el mestre Lara. Clar que sí. Va, sento un precedent, que se'n diu. No? Doncs venga, va. Torno cap a Cerdanyola del Ballula. Bien. I ara sí. Allí tenim el Fury, no? I Mocedades, tio. Mocedades, tio. Una versió de Mocedades. Claro que sí, guapi. És un, un temón, eh? Un temón, ja veuràs. Sí, sí, sí, sí. La banda... Bueno, la banda. Ell, el Fury, es fa dir en aquest projecte de tres temes, tres versions... totalment autoproduïdes per ell mateix, gravat la veu, els coros, les guitarres, menys la bateria que el va ajudar un company. Es diu Mr. Marshall and the Give Me Dollars i la versió de Mocedades és, evidentment, Eres tu. Sí, soy yo. Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. La veritat és que han sonat com un tro aquests Mocedades també. Impressionant, el Fury. Mr. Marshall and the Give Me Dollars. Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Una abraçada al Fury, col·lega també la del programa. La tercera no te la posaré, Fury. No? Després ja saltaré a... Si voleu, en privat us a la... perquè sobrepassa el pop. Sí, com quina era, Isma, que t'ho he dit abans. La... I quin és ell? No. ¿Quién es él? Yo soy aquel. Yo soy aquel de Perales. Yo soy aquel de Perales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo soy aquel. Brutal. Sí. Portala, no, después seguint amb el Fury i al següent programa portaré la Tara. La Tara. Aquell grup que feia amb el cantant de la Púrria, amb el Raúl. Sí. Ah, sí. Molt bé, clar que sí. Molt bé, la veritat és que ha sonat com una exhalació aquí, aquest hit de Mocedades, Eres tu. Ens ha encantat, la veritat, perquè ho puncarreja de puta mare i fa unes versions que fan espaterrar el Fury. Seguim amb més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 304. No arriba música perquè arriben... Llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgón. Las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras. Y fueron también parteras que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo. Durante siglos, las mujeres fueron médicas sin título. Aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamaba mujeres sabias. La medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres, pertenece a nuestra historia, es nuestro logro ancestral. Això era com el resum de contraportada d'un dels dos llibres que us porto avui, perquè seran així molt breus. Això era el resum de Brujas, parteres i infermeres, de Bàrbara Ehrenreich i Deirdre English. És un llibre prou interessant per contextualitzar l'evolució de la medicina. I llavors, del que parla és com d'aquestes primeres dones que anaven, pues, com deia, no? Com de poble en poble, que moltes vegades se les considerava bruixes. Cert. I en moltes èpoques, pues, durant la Inquisició i així, pues, es va actuar molt, molt bèstiament contra això. I llavors el que explica és tot aquest coneixement, com es va anar perdent i tot aquest reconeixement i així, amb l'evolució de la medicina, que es va anar especialitzant i sobretot especialitzant per homes. I llavors això va anar com desbancant a tot aquest coneixement, per dir-ho d'alguna manera, que llavors, pues, qui no tenia títol no podia exercir, llavors com que l'estat cada cop es ficava més i així. Explica molt la història des d'un punt de vista occidental. Jo crec que hi ha molts altres llibres que expliquen més la història des d'Amèrica Llatina, per exemple, que és una altra movida. Però aquest és prou interessant, sobretot està enfocat als Estats Units i jo crec que és bastant clau per veure com tota l'evolució d'això i la desbancada que li van fer als homes i l'especialització a totes aquestes dones. És un llibre que normalment el publicava, bueno, el publica molta gent perquè és un llibre que el pots trobar en PDF i fer-te a tu mateixa un llibre per tu. Jo el coneixia perquè el publicava una gent que es diu El Rebozo, que són de Mèxic, i res, ara us porto una edició que hem fet des de Bauma, que és el primer llibre que ha sortit avui mateix, amb una portada de la Ivonne, una il·lustra prou xula, i que podreu trobar en les llibreries xatxis, com sempre diu l'Eric, o a Sant Jordi, per exemple, també el podreu trobar. És un llibre molt curtet i jo crec que val molt la pena a nivell de història, a nivell de feminisme, no? Entre d'altres llibres com aquest o el de Caliban i la Bruja, llibres d'aquests que són com una mica de referència. Em sembla, perdona, però em sembla un tema molt, molt guapo, un tema molt, molt atractiu, la veritat, i és veritat que hi havia una època en la que els homes estaven fent la guerra, uh-huh. I a partir de que feien la guerra, clar, hi havia ferits, hi havia malalts, hi havia molta gent fotuda, i eren les dones, que després les tillaven de bruixes, com tu molt bé has dit, i eren les dones les que curaven. Uh-huh. I la veritat és que és una part de la història que es té com molt amagada, aquest boicot que se li va fer, que les van tillar de bruixes, quan en realitat el que eren metgesses, i es dedicaven a això perquè els altres estaven fent allà el subnormal amb les seves guerres i la seva violència. Uh-huh. Sí, a més és prou interessant també el fet de que, per exemple, en l'evolució i en el convertir el fet aquest medicinal en que les dones es convertissin en infermeres. Llavors eren com l'ajudant del metge, no? I al principi era molt això, ara no és tant la professió d'enfermer o infermera, no és això per res, no? Però sí que el patriarcat va ficar a la dona en un segon terme, no? I estava relacionat també amb tot el tema d'herbes, d'olis, de tal, que eren curatius i que no hi havia medicaments, i eren elles les que els feien mitjançant, doncs, això, arboristeries i sortint al bosc a agafar les plantes que tenien aquests efectes, no? Sí, de fet aquí a Catalunya tenim un exemple molt, molt interessant, que si no el coneixeu podeu buscar, que són les trementinaires, que eren precisament, sí, això, unes dones que anaven de poble en poble, pues això, amb herbes i així, i de fet hi ha un festival que es fa, que es diu el Festival de les Trementinaires, que ara no sé quin poble és, l'Eric segur que ho sap perquè és molt fan d'això, i això, com que cada any, jo crec que cap a l'estiu o així, però bueno, si podeu busqueu info perquè és superinteressant. Molt bé. I un altre llibre que us porto així molt, molt, molt, molt ràpid és una novel·la gràfica brutal que es diu El tesoro de Lucio, que és una novel·la gràfica sobre la vida de Lucio Urtubia. L'he portat perquè em sembla que la setmana passada o així va fer 80 no sé quants anys. Era lladre aquest senyor? Lladre? No. Sí, sí, sí. Bueno, aquest, o sigui, entre d'altres coses, sí, hi ha un documental, ell és prou famós perquè va estafar, ells el que feien eren, eren uns xecs de viatge del Citibank. I llavors ell va aconseguir replicar les plaques amb les que es feien els xecs a la impremta i llavors els copiaven. I llavors distribuïen per tot arreu, feien petites sustraccions per tot arreu i això era una fortuna, no? I llavors amb això... Per tot pues... Europa, no? Sí, sí. Ja ves. I de fet va ser com l'estafa més bèstia que va rebre el Citibank en aquell moment. I llavors feien servir tota aquesta pasta pues, per lluites obreres, moviments anarquistes i així. Quin crac. I llavors la novel·la gràfica és molt interessant perquè l'ha fet el Velats, que és el il·lustrador, i llavors és com una mica la història d'una noia que, bueno, suposo que és una història real d'una noia que està estudiant la seva vida i així, i el va com entrevistant i llavors ell va recordant la seva època de jove, de com surt d'Espanya després de la guerra i se'n va cap a França, de com aprèn francès, de com rep a casa seva el Quico Sabater, wow. Un moment molt superinteressant de la vida del Lucio també. I això és molt xulo, està en castellà, en català i en euskera. Ole. Bastant brutal i és de Chalaparta. Wow. I això el podeu trobar, pues, com sempre diem, a les llibreries guais. Em sembla que aquest home va tenir... És que em sembla que era amb el comandante, que va tenir un encontronazo, que es van caure com el hopo, bàsicament, perquè... Jo entenc que els seus ideals eren bastant diferents, aquest home és bastant més anarquista, pel que vaig anar entenent tot el que explicava, perquè també vaig veure un parell d'entrevistes, i es veu que, pues, que no es podien ni veure, que a la que van entrar a una habitació i haurien tenir una conversa mitjanament polida, d'un minut o dos, es veu que ni un ni l'altre volien saber res d'entre ells i que es van acabar odiant molt, sí, sí. Hòstia. Olé. Aquí la premsa rosa del pim-pam-pum. Sí, sí, sí. Molt bé, i amb què ho amenitzaràs, això? Doncs mira, com que avui no ha vingut l'Eric i he fet jo la secció de llibres, també porto un tema que li dedico a ell. És un tema que jo... És post. Jo crec que és post. Jo Posteas. Crec que a ell li molarà, però és un post-hardcore anarquista de Xile, que també pues, ho té tot una mica. Ho prova tot una mica. El grup que us porto són Traïdor a mi espècie, i us porto un tema de l'àlbum del 2012, Fragmentos de ràbia, i el tema en qüestió es diu Atreverse a vivir. Som-hi! Luego, la restitución. convirtiendo en meros objetos funcionales de nuestra propia felicidad, de nuestra propia subyugación, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Y al querer resistir, al asimilar a nuestro enemigo, se presta el castigo, la cárcel. ¡Será siempre este castigo! ¡Por la clase de nuestro! ¡Será siempre este castigo! Eric, hem postejat o no? Era post perquè era rara, jo l'he sentida rara, per tant post. Vale, pues ja està, efectivament. Ja està, era ben hardcoreada també. Sí, l'Eric n'estaria orgullós, clar que sí. Molt bé, Eric. Bé, avui la secció llibres combatius ha quedat ben parida, ben parida. La veritat és que quines dues troballes més guapes. Que si es posa la pressió a l'Eric, a veure quina secció fa. L'enciclopèdia catalana. Molt bé, seguim endavant, seguim aquí al Pim Pam Pum, és música combativa de la bona, ara és el torn del Pau que tira una altra de les seves bales, estem ja a la tercera ronda. Tercera ronda i ara farem una mica de punk, ben ens anirem fet. A Tudela, amb aquest grup que és Ketesnuco. Que oh, van... ah, que... ah. Com t'agraden, que tens un viatge pendent, que no? Que tinc un viatge pendent la setmana que ve. La setmana que ve. Per això els porto, així que qui vulgui, hi ha lloc al cotxe encara. No està del tot ple, però encara hi cap algú. I res, bàsicament fa un parell d'anys, ho repeteixo per qui no ho sapigueu, van deixar-ho un 30 de desembre i ara la setmana que ve, el dissabte, faran un concert perquè fa un any que van tancar un bar, suposo d'uns col·legues o de la zona o no sé ben bé quin bar és, i han decidit pues, que fan un concert. I, clar que, clar sí. Que sí. Per què no? I pues, és una bona oportunitat per veure'ls si no els coneixeu on teniu ganes o els coneixeu i dieu joder, pues els anem a veure, és un molt bon dia. I és això, aquesta cançó és del CD del 2002 La Ribera Antifascista i la cançó es diu El Cuento de la Globalización. Bonito país que dominaba el mundo, lo explotaba para sí, fue el gobierno del mundo. Y dijo la señor, ustedes son la ONU, pero aquí mando yo. De administrar a los pobres, el FMI, tengo cuenta corriente en el Banco Mundial. La otra Trump y Rambo protegen mi interés, mando cuatro pepinos al que no se porta bien. Multinacionales, rentables del común, desde que saqué el cuento de la globalización. Las pelis de vaqueros, mi tiempo me costó saber quién era el bueno y quién coño era el cabrón. De ministro a los pobres, el FMI, tengo cuenta corriente en el Banco Mundial. La otra Rocky Rambo protege mi interés, mando cuatro pepinos a que no se porta bien. Com hi van aquests Ketesnuco? Ketesnuco s'esnuquen ràpidament, perquè li foten una xitxa tremenda. Sí, i això que dèiem fora de micro, a mi m'agrada més aquest rotllet que no pas el més Sí, perquè tenen alguns CDs que li fan més distorsió i també més accelerada. Sí. I després, curiosament, tornen a canviar. Vull dir, han anat evolucionant bastant en els 5 o 6 CDs que deuen tenir. Clar, jo només en tinc dos o tres i em falten els que a mi m'agraden, em falten, em sembla. Clar. Bueno, ho tenen al Bandcamp, per exemple, i es pot escoltar allà i és això, que tens nucobandcamp.com o el que sigui, i ho trobeu ràpid, si us interessa. I sona que trona, la veritat trona. És que ben, sí, sí. ben parida la cançó que ens ha portat el, sí, sí. el mestre Pau, com I, sempre. I bueno, ja faràs un... no sé com es diu, però quan tornis del bolo, ens expliques allà una mica què és el que ha passat, no? Farem la crònica. Ah, això, la crònica. Clar que sí. Molt bé, doncs jo, em sembla que ara em toca a mi. Sí, sí. Que portaràs alguna us porto cançó. Una novetat que no ha sonat mai. Es porto una novetat, ja veureu, és un tema zarranga, no? Que no el coneixeu, són Molotov, com us podeu imaginar. Give me the power. MTV. Claro que sí, guapi. Aquí no et deixen tenir una errada d'aquests cabrons que tinc per companys. No, mira, us porto un altre, que és un tema que es diu Venezuela vol pau, que és un tema amb solidaritat amb tot el que està succeint allà a Venezuela. Mireu, obrim així una miqueta parèntesis. A mi em fa molta gràcia que TV3 i altres mitjans sempre hagi de ser notícia a Venezuela. Us heu fixat o no? Sempre sí, que falten aliments, que no sé què, que no sé quanto, després surten allà els gusanos de l'oposició que van dient que ja tenen molts problemes, però surten amb uns pelucos de puta mare i és una passada. La veritat és que és una passada com els mitjans de comunicació manipulen a tort i a dret certes coses. És el que ven. Sí, realment sí, perquè amb això és el que tu dius i amb altres coses com per exemple el de Gaza, que estan bombardejant no Gaza i no he vist ni una notícia enlloc. És saps? Que no passa res. Com que no ho diuen ells, no passa res. Sí, però, sí, o per exemple a Mozambique, que ara hi va haver un tifó, es van morir milers de persones i mira, i estan demanant ajuda desesperadament. I ningú es va posar un puto llaç. I així és, sí. Bueno, doncs mireu, Venezuela vol pau és una cançó en solidaritat a la gent veneçolana que està feta pels Ses Freixes, la Flora i el David del Diluvi, l'Àlex i el Trashu d'Eina, la Gemma i la Sandra de Roba Estesa, el Soto de Pirats, la Luismi de Doctor Calypso, el Pancho de So, l'Arnau de Brinight i la gent de Done Preficiam, que també és una banda col·lega de la Vila de Gràcia. I, bueno, i això, des d'aquí diem també Venezuela vol pau. Sentar vida, fent nostra aquesta lluita i aturem l'embranzida entre totes d'aquest nord criminal i assassí que condena misèria dels pobles. Vida, que triomfi la vida, expulsem l'invasor i la mentida, que per sempre serem guaica i puro, que per sempre camina Bolívar. Volem un món millor, ple de llum i color, llum de tant d'odi, tant d'avarícia. I sortim al carrer, som el poble que vol llibertat i també independència. No ens espanta el futur, construïm-lo tots junts, aturem l'agressió i l'amenaça. Que els pobres del món visquin sense por, ara ens posem l'invasor Venezuela en pau. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa de Ràdio Trama amb els actes més destacats del moment. El primer dels actes que us portem és aquest acte de presentació de Ran Barberà divendres 5 d'abril a partir de les 8 del vespre a l'Ateneu de Barberà al carrer Sant Pere número 4. A partir de les 8 del vespre, com deien, hi haurà les ponències amb Maria Sirvent, Adriana Roca, Esther Díaz i un militant, una militant de Ran Barberà. Després hi haurà sopar amb el cantautor Doncho i les actuacions i servei de barra i cafeta i festimbolo amb el PD Ascar i PD Puercas, organitzat per la gent de Ran Barberà i col·laborant la gent de l'Ateneu. Molt bé, i seguirem amb Cursiva, que és la Fira del Llibre i del Pensament Crític, que avui fan la festa prèvia a l'Ateneu Popular de Xàtiva, a les 8 de la tarda, així que on està fent ara mateix, i d'aleshores demà hi haurà la presentació de Cursiva, el projecte, i de llibre i un sopar popular, i el dia 6 d'abril, a partir de les 10 del matí, hi haurà tot de presentacions, un dinar, i seguiran les presentacions durant tot el dia. I un altre acte de l'agenda és aquest No Callarem, dissabte 6 d'abril a Esplugues, a la pista vermella del Parc Pou d'en Fèlix. Durant tot el dia, paradetes de lluites antirepressives del territori i barra preus populars, i a partir de les 11, tallers amb el taller Coneix els teus drets i taller Seguretat digital i operació per moviments socials. Continuarà amb la taula rodona La repressió no ens atura, la lluita tampoc. Després hi haurà dinar popular i concert del nostre amic Mateòlica, hi falteu, el Mateo, que estarà allà donant-ho tot. I a les 4 hi haurà la taula rodona Les famílies no callarem, la dignitat és contagiosa. A les 6, una altra taula rodona, La premsa apunta, la policia dispara, Canviem les tornes. I després a les 8 i mitja hi haurà sopar amb Ovidi el 4 i a les 10 i mitja concerts amb Aitza Gaia, Insert Show i Newgate. Tot això es farà un any d'aquella matinada del 10 d'abril quan la Guàrdia Civil va anar a buscar l'Adri i la Tamara i organitza la gent de Tamara no està sola, Adri et volem a casa i malgrat tot seguirem lluitant i seguirem creixent. I tant. I seguirem amb un berenar antifeixista de Ruta et volem a casa aquest dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda, al Gato Muerto, a l'Avinguda Vilafranca 24 de l'Hospitalet. Organitza el Bellvitge Antifeixista i la Plataforma Antifeixista Rut Llibertat. Ara em toca a mi. El primer, us porto una informació de la Carmen Badia Lachos, presa a la presó de Zuera, que demana la seva excarcelació per estar molt greument enferma, perdó, és que malalta. Està en castellà, malalta. I que porta 25 dies en vaga de fam. Les responsables són institucions penitenciàries i ho podeu seguir a les xarxes amb els hashtags excarcelación Carmen Badia i la cárcel mata. I l'acte que ara sí que us porto és el divendres 5 d'abril, demà mateix a les 6 de la tarda a l'Ateneu La Baula de Lleida, projecció del documental Conspiracy. I dissabte 6 d'abril de 11 a 1, xerrades al matí, viure sense residus, interseccionalitat de causes a la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida. I un altre acte de l'agenda, aquest Baix Montseny amb les encausades, organitzat pel CDR Baix Montseny a Cardedeu, a Vila Paquita, el 6 d'abril, amb activitats infantils, vermut musical, amb DJ Hochi, arrossada popular, Cafè xerrada, represaliats i casos repressius, i a partir de les 8 hores sopar amb ritme, entrepans amb opció vegana i concerts entre les 5 i les 3 i mitja de la matinada amb Walla, Plant and Friends, Roger, Subversions, Nini, Broadboard, Expropiese, PD Palante i PD Montmuertos. Molt bé. I seguirem amb una concentració Ruth Llibertat el dilluns 8 d'abril a les 7 de la tarda. Prisión de Mujeres Bat, Arras, el doctor Trueta, 84. Ruth no està sola. I també la 19a mostra del llibre anarquista de València, del 8 al 14 d'abril, parades a la plaça del Carme el 13 i 14. Més actes de l'agenda. Aquest és un acte esportiu, un partidàs, convocats per la història, entre el C. Júpiter i Clapton FCF, al Municipal de la Verneda, dilluns 8 d'abril, a partir de les 7 i mitja, organitzat per Reducte Grisgrana i suporters del Júpiter. És futbol antifeixista, com us podeu imaginar. Molt bé, seguim. Tamara i Adri Llibertat. Serà una manifestació el dia 10 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, a Viladecans. Serà el Pla de Màrtirs del Setge, de 1714, davant del cap Maria Bernades. I organitza Tamara no estàs sola i Adri, et volem a casa. Sisena Primavera Llibertària de Manresa, navegant a contracorrent, començarà l'11 d'abril amb xerrada Què fer quan la insurrecció ja és aquí, contextualització i debat sobre les armilles grogues a l'Ateneu Anarquista La Ruda. El 12 hi haurà jornada de solidaritat rebel en el tercer any d'empresonament de la companya acusada d'haver expropiat entitats bancàries a la ciutat d'Achen, a Alemanya. El 23 d'abril, dia del llibre, a la Regadora de Manresa, sobre el carrer amb material antiautoritari, estaran al tercer tram del passeig Pere III de Manre. També 27 d'abril, a la Cafeta Tatu Circus, tatuatges pro preses, xerrades, concerts a la Ruda. 11 de maig, pintada de mural durant tot el dia i xerrada i debat entorn als últims cops repressius a Itàlia, solidaritat i lluita com a praxis anarquista, també a la Ruda. 18 de maig a les 6, presentació del llibre Teixint la història en roig i negre a càrrec del seu autor Miguel Gómez a la CNT de Manresa. 25 de maig a les 6 i mitja, presentació de Batzac, Joventuts Llibertàries a la Sèquia de Manresa. 26 de maig, això déu-n'hi-do, Ruta comentada en homenatge al Maquis, anarquista a la Vall del Flaquer a càrrec de la Fura Negra, 16 quilòmetres, 500 de desnivell, sortida amb cotxe a les 8 i mitja del matí a la plaça Catalunya de Manre. L'1 de juny, matinal sobre criança i militància, amb la visualització del reportatge Maternidades subversives i taula rodona a la Ruda. I acabarà el 14 de juny, déu-n'hi-do quines jornades, a les 6 i mitja de la tarda, presentació de la campanya en suport a la revolució al Kurdistan, Make Rojava Green Again, a l'Ateneu Popular La Sèquia. Déu-n'hi-do si te l'has buscat xungo aquest cartell, Manolo. Sí, valia la pena dir-ho tot sense, I tant que sí. Continuem amb més actes dins d'aquesta secció informativa de Ràdio Trama, amb Perifèria d'Abril. Serà el 13 d'abril a partir de les 8 del vespre al Casal de Joves de Roquetes, amb entrada lliure, que és el carrer Vidal i Guaig número 16, i hi haurà un bolazo amb Renato a l'aparato, que aquesta vegada no ve sol, ve amb la seva banda, i Los Man Project amb la seva narcofusión. Molt bé, i seguirem amb el 13 d'abril amb la festa PD Ratlles Fest, que a partir de les 7 de la tarda hi haurà concerts amb Flying Frogs i Acantoide, i aleshores s'organitzarà un correbars a partir de les 10 de la nit i seguiran evidentment amb PD Ratlles fent festa. I tant que sí. I jo us porto un acte que si encara no heu vingut mai heu de venir. L'Isma va venir l'any passat i jo crec que se lo gozó. És la tercera trobada de la xarxa de la Terra al Penedès, el 4 de maig a Sant Jaume Sasoliveres, Sobirania i Autosuficiència. Hi haurà fira d'intercanvi de productes de la Terra, espai de salut i espai infantil. Començarà a les 8 del matí amb la benvinguda, després presentació dels projectes La Taranyina, que és una xarxa d'intercanvi al Penedès, i La Tartana, habitatge cooperatiu al Baix Llobregat, després dinar i concerts de 4 a 11 de la nit. I si podem no ens el perdrem, perquè la veritat és que fa molta, molta patxoca aquesta fira. Continuem amb aquesta nodridíssima agenda de la ràdio. La primera jornada en memòria de Guillem Agulló serà el 13 d'abril a partir de les 7 de la tarda a Burjassot, al carrer Bassot, a Ca Bassot, que és el carrer Pablo Iglesias número 49, amb xerrada antifeixisme en l'actualitat. A les 9 hi haurà obertura de portes al Casal Joves al Matadero de Godella. Hi haurà sopar i concert amb els grups Rural Nets, Bisonte 1312, que Diacos, i acabarà la festa amb la punxada Punkoi de Basura System. Organitza la gent de l'Horta Nord Antifeixista. I tant. I aleshores, el 13 d'abril, el dissabte, hi haurà el 17è aniversari de l'Ateneu de Barberà. A partir de les 12 del migdia hi haurà vermut musical i a les 2 del migdia s'espera fer la calçotada popular, ja típica i clàssica, sí, amb opció vegana, clar que sí. I a partir de les 4 i mitja de la tarda hi haurà concerts amb les Niñas Perdides, la Cura, la Bren i Meteòlica. Organitza... I tant que sí. Organitza com qui no pot ser altre l'Ateneu de Barberà. I tant. I més actes de l'agenda, aquest debat electoral que també es farà a Barberà del Vallès per les municipals del 2019 serà també el 13 de maig a les 6 i mitja a l'Auditori Maria Feliu. I organitza l'agenda Veus de Barberà, que vam tenir la sort de poder tenir aquí i que ens expliquessin aquest projecte tan guapo que s'està fent a... Veus Barberà, no? Veus Barberà, no Veus de Barberà, no. I seguirem amb un concert el dia 16 de maig, si no, 18 de maig, perdoneu, de 2019, a la Sala República Mislata València, amb un festival solidari amb Palestina per fer boicot a Eurovision d'Israel, i serà un festival amb Cactus Troop, El Diluvi, amb Pupiles, Els Grans Media Players... Sí. Que baixen... que no marxen mai, eh? No marxen mai. És un dels primers bolos d'acomiadament, diguem, que sí, fan. Sí, perquè aquell de Tremenda Jauria no va comptar. No. Jo crec que està bé acomiadar-se així, sí, llargament. Sí, lluny també. Faran, sí, uns quants bolos i la veritat és que anirem a tants com puguem perquè, bueno, la veritat és que és una desgràcia que ha caigut a Barberà que els Media Players, el seu confeti, doncs... ho deixin. Sí. Sí, i sabem que hi ha un autobús que estan organitzant, sí, d'anar i no sé si ja està ple perquè sé que molta gent s'està apuntant. Mira, i acabo de dir el cartell, si us sembla bé. Sí. També. A part dels Media Players, va més també, penya. Sí, es veu que hi ha uns que es diuen Zo. Va, no, estan començant els xavals. I Carraset, i després hi haurà DJ Viano i Figgles DJs. Molt bé, i fins aquí la secció informativa de Radio Trama, fins aquí l'agenda de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Déu-n'hi-do, si venia farcida aquesta agenda de Radiotrama avui. Seguim amb més música combativa, seguim amb més pim-pam-pum en aquesta edició 304. Ara és el torn del mestre Tecles, que començarà a posar-se seriós, tot i que està d'aniversari, perquè tira la quarta bala, no? Quarta bala. Us faig un petit spoiler. Aquesta era la cinquena bala i passa a ser la quarta bala. Ah. Te l'has canviada, eh? Me l'he canviada. Són els Paura... amb diaris i a la U. M'agrada. Puncara de Nui. De Barna. Tot i que això està gravat als estudis, als EM Studi del Xavi de Malestar Social, sí, i del Marc. Però sempre dèiem que eren dels dos, però ara no ho tinc tan clar, perquè almenys al perfil de Facebook de l'EM Studi sempre es veu com el Xavi, que és el que, sí, ho... I no sé si... No sé. Els haurem de preguntar. Els haurem de preguntar. Jo em pensava que era dels germans, eh? Però no sé, tampoc ningú m'ho havia dit. Els haurem de preguntar perquè no tenim ni idea. No, no tenim ni puta idea. Però com que sempre anaven junts, tocaven junts a les mateixes bandes, en diverses d'elles, sí, i tal, doncs no sé, ho vaig donar com per fet, no? Bueno, doncs els Paura van gravar allà als AM Studios una versió de NoFX que es diu Millor si sóc de l'elit. Corran todo. S'havia acabat, però estàvem fent coses molt importants. Tremendo, per això, d'això m'ho ha dit, tremendo tema zarrangano dels Paura, versionant els NoFX. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Aquesta la tenia guardada per l'última. Estan fent negocis aquí. Andreu, que malo que eres, tio. Que malo que eres, aquí fent negocis. És el que té venir el pim-pam-pum, que t'engresques, se't puja la cresta, et surten les grenyes, et talles les venes. I talles les paures. Sí. Bueno, pues, més música combativa, ara sembla que li toca al Manolo. Sí. He arrencat fortet, jo, aquesta quarta. Sí. Molt bé. Pues, anem posant la quarta, dedueixo que estareu a l'altura o més. Ho intentarem. La quarta del Manolo. Sí, ho deia justament perquè el que ve ara és el Manolo. I... No, jo crec que està bé. Avui ens estem entenent prou entre tu i jo. Sí, crec que sí, anem així. Bastant compaginats. No pas sí. Com el Pau i jo, que me'l va fotent una rere l'altra. Sí, tu tens una mica més complicat. Venezuela vol Pau, toma. Clar que sí, l'ha fumigat, l'àrea. Més mal que me l'ha canviada. Bueno, doncs mira, jo tiraré, si comencem una mica amb el punk hardcore, us torno a portar el Sin Apoyo des de Santiago de Chile, aquesta mítica banda que va tocar entre els 90 i els 2000 i poquet. El tema que us porto es diu Zero Reconciliación i parla, pues, es refereix a la dictadura militar de Pinochet. Una rere l'altra. S'enganxa. Bueno, és que ja estem a les altures que això comença com a passar. I és normal. La Bea diria que puja, nosaltres que baixa, el trempitar, jo correr... Bueno, sí, ens enganxa el toro. Un cas culo seu, sí. Anem molt esvarades, no sé si us aneu adonant, no sé vosaltres si esteu a casa o allà on estigueu, si us esteu esvarant, però nosaltres ens estem esvarant, clarament. Sí. Jo, el meu aniversari hi va bé. Sí, viento en popa. Un puncleaños, no? Puncleaños. Molt bé, doncs molt bé. Això no s'atura, això continua i el més calent és a l'Aigüera, el bo i millor d'aquesta edició 304, està per arribar. Ara és el torn del mestre Pau, que tirarà una altra bala, una altra ràfaga de les seves. Tira la cunya abans, que és el teu aniversari. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I també a Ràdio Activa, les ones lliures de les comarques centrals del País Valencià. Ah, ja, i períodes dissidents. Ambaixada d'ulls. Quan ho dius m'entren unes ganes d'anar allà i apropar-me al teu micro, saps? Amb una sensualitat aquesta. Ara. Bueno, pues, aquí estem, ens ho estem passant molt bé, no sé vosaltres, però ens ho estem passant molt bé aquí als estudis de Radio Trama. Ara és el torn, com deien, del Pau, que tira una altra bala de les seves. Una altra. I ara anirem amb uns clàssics de Barcelona. Bé. Clàssics, aviam si és una patata calenta per l'isme o no, que ho parlàvem abans, ara ho veurem. Són tot uns clàssics dins del món del hardcore. Bé. Que són els 24 idees. Una de les bandes que ha marcat tendència, realment són dels que van començar a crear escena, per dir-ho d'alguna manera. Perdona, que t'interrompo. Això és el que m'encanta d'aquest tio. Uns clàssics, no sé què, jo no, i no tinc ni puta idea, nen, ni per on le pega. El 24 idees si fas així amb el cap. Sí, clar que sí, guapi. Clar que sí, guapi. Una maleïda enciclopèdia amb potes, que és aquest xaval. No sabeu el mal que fa que poseu aquesta cara de qui són aquests, i és un no pot ser, a més que són de Barcelona, no és que diguis, no, és que són de, jo què sé, de Honolulu. Arribem on arribem, Pau. Nosaltres arribem fins on arribem. És bo, que hi ha tants i tants grups. Ets un màquina. Doncs, com deia, van començar, de fet, a l'inici de l'escena del hardcore a Barcelona. Són coetanis amb Plastidecore, amb Mix Milk, amb grans grups que crec que per la cara que poseu... Subterranean Kid, sí? Per aquí sí. Segueix. Molt bé, doncs van estar coetanis amb ells i aleshores sí que ho van deixar cap als 2000, potser o així, van fer la discografia completa, la van editar i la van deixar anar, i ja portant moltíssims boles a les seves esquenes, i ara cap al 2015-16 van tornar, vaig poder gaudir jo i bastanta gent de veure'ls en directe, i ho van tornar a deixar. És que el hardcore sempre va molt ràpid, el tema dels grups. I... com les cançons. Sí, bàsicament. Així toquen i... Sí, però tenen molts altres projectes que algun altre hi han portat. Hem portat a SAC, per exemple, em sembla, i si no, tornaran a sonar. Sí, que han vingut, sí. Sí, doncs és el mateix cantant. I, de fet, vam portar una versió d'aquest grup, de Milhouse, que eren de Cartagena, i tocaven una que era jo i ells. Doncs aquesta cançó que sonarà avui, ja no m'enrallo més, és la de Prou. Diguem Prou. No sé el que ha fet, no tinc clar el que estic fent. Tinc el peu gangrenat, però potser també tinc el meu cap. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ves la democràcia pacífica, ves la necessitat d'un exercici, ves directe l'escorxador. Soc gran de Cataluña. Uau, encara els hi fa mal la gola del bolo aquell que van fer el 2015, Ja te digo. Per això van ràpid i acaben d'hora. Play fast or don't. Déu-n'hi-do la despentinada. Família, allà on estigueu, esteu millor, no, ara, després d'aquesta, o què? Perquè si ara no esteu millor, serà difícil, serà difícil que milloreu. Va, i què ens portes ara, Isma? Mira, us porto una troballa que em sembla que no han sonat gaire aquí al Pim Pam Pum. Són Gone Agone, que és un grup de punk rock femení de Pedrabuena, a Ciudad Real, amb l'Esther Happy a la veu, la Laura i l'Helena a les guitarres, la Laura al baix i la Quisca a la bateria. És una versió del poema de García Lorca, és el quart i últim tema de la maqueta Gone Gone, homònima que van treure el 2011. I és un tema que també espero que reconeixeu, no com l'anterior, que ha posat el Pau. Anda jaleo. Quin tio. Vinga, va. El poema de García Lorca, que va ser un referent de la lluita antifeixista durant la Guerra Civil Espanyola i que tant ens agrada aquí recordar amb aquestes Gone Gone de Ciudad Real. Que bé la versió, eh? Sí, sí, sí, la veritat és que ben parida. I quina mina, ho dèiem fora de micro, però quina mina que és aquesta gent de Core 3, aquestes xavales que es dediquen a recopilar el bo i millor de la música combativa feta per dones, que és molta, i que aquí la veritat és que el programa ens va impressionant ben bé, sí, perquè, sí, sí, perquè ens permet doncs, acostar-vos a totes vosaltres. La carpeta 1, quasi, diria. Sí, sí, sí. Tiro fijo, clar que sí, tiro fijo Core 3, Gone a Gone, aquí al pim pam pum, és música combativa, fa molta baixada, anem molt esbarades en aquesta edició 304, darrera bala, diria. Última bala, ja. Darrera bala. Se m'ha fet curt, això. Sí, entra fino, com que estem celebrant-ho tota l'estona. I et fas un regal, ara, o què? Sí, sí, sí, sí, sí, he fet el canvi. Tenia uns que ja els he ficat a la carpeta 305, que sonaran la setmana que ve, però avui tornen a passar per aquí. És una cançó que crec que amb aquesta ja l'he posat igual o una vegada més que el Molotovis. Sí, bueno, així no ho he fet malament. I crec que l'he ficat tres vegades, que esta serà la quarta. Són els últims que cierra ai. I no podia ser una altra cançó que Ansiedad. Quería ser salvaje y no Tremenda, tremendíssima. Ens hauríem de posar aquí a cridar, i és veritat. Ens hauríem de posar sobre la taula. Tremenda, tremendíssima, espectacular aquesta ansiedat del mestre Tecles amb el ser último que cierre aquí partint de pana per acomiadar-se d'aquesta edició. Temacle en tota regla. Ara, ara, ara, ara. Felicitats. Felicitats, guapo, bueno, clar que sí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos del Speed. Era així, no? Bueno, va. Sí, sí. Més... Canviem de tema, no? Més música de la bona. Sí, no sí. Com la que cantem nosaltres, no? Que està... És boníssima. Sí, sí, sí. Segur que el que ve és millor que el que hem cantat. Segur. Doncs sí, mira, us porto per acomiadar-me uns altres de Xile. Són el Sulfato de Mierda, que és la banda punk que tenen els marmotes en el bar, perquè no els hi basta amb un grup, sinó que no, tenen no. Molts. Pues són el Sulfato de Mierda, que ja els he portat alguna vegada. I avui he escollit aquest tema perquè em feia moltíssima gràcia la lletra i el títol. El títol de la cançó és Càncer Pacifista. Pase amor. Formita provienes de la burguesía y te invade la inconsciencia, no te interesa luchar con tu paz e indiferencia. Muchas veces te oigo hablando de la paz, la verdad es que yo no te creo, mira la realidad, a ti te da lo mismo cuánta sangre se derrama, tu lucha consiste en legalizar la marihuana, a ti te da lo mismo cuánta sangre se derrama, tu lucha consiste en legalizar la marihuana. Químico formista, que se pacifica. Químico formista, que se pacifica. Químico formista, que se pacifica. Químico formista, que se pacifica. Químico formista, que se pacifica. Químico formista. Ya. Toma ya. Ahí va. Manolaken. Com te l'havies guardat, pel final? Sí, Sulfato de Sulfato Mierda. De mierda sí, sí. Sí. Des de Xile, com no molt, podia ser. Molt recomanable tot el disc sencer. Avui sí que has fet, no sé si totes, però tres com a mínim de Xile, no? Quatre, sí. Quatre una de Colòmbia. Sí. Sí, em sap greu, jo què sé. D'allà a la vora, tu. Que cabron, de Colòmbia, tio. Mira que estaves en Xile, tio. No sé, t'has vendido, t'has vendido ahí bueno, a la bueno, màfia colombiana. La propera. La propera... 100%. Que gran. Molt bé, doncs aquí ens estem passant molt bé. Podríem estar 3 hores més, però no, no ho estarem perquè arriba al final d'aquesta edició 304 del Pim Pam Pum. Oh, i tant. Sí, arribem al final perquè tot el que comença acaba i ens ho estem passant d'allò més bé, esperem que vosaltres també allà on ens escolteu, però això toca la fi. Toca la fi, no sense abans recordar que el programa d'avui l'hem dedicat íntegrament a la lluita antifeixista i especialment a la companya Ruth, que va ser detinguda i està presa després de la manifestació contra l'acte feixista de Vox a Barcelona. I també en la mateixa línia la dediquem al veïnat de Sabadell que s'organitza un cop més per combatre la lacra del feixisme. Avui mateix hi ha hagut aquesta concentració en suport a les denunciants del judici contra 5 neonazis per agressions a la festa major del barri de la Concòrdia l'any 2014 i a més acabem aquesta edició no sense abans. Què? Doncs felicitar algú, no? Felicitar... Què ha passat aquí? Què ha passat? Que hem fet una festa en el teu honor, pendejo, que fas anys. Clar que sí, tio. Clar que sí. Ara. Que no nos parte de na. Felicitats, guapo, clar que sí. Amb això acabarem el programa, acabem també per això amb un parell de temes, que el primer sembla que el tires tu, Pau. Sí, posarem una de la penúltima cançó, amb Greencore de Madrid. Greencore, Sí, sí. Ens anem amb Teething, que són un grup que des del 2011 no ha parat de produir i de fer CDs i EPs i splits i tot el que puguis imaginar, amb moltíssima força, amb moltíssima tralla, amb cançons vàries antifeixistes, antiracistes. Bé. I aquesta cançó és Setting Fires i és de l'àlbum que es diu We Will Regret This Someday, que és Algun dia ens arrepentirem d'això. I tant que sí. Bueno, no, no sé. O no. Segur que sí. Segur que sí. Ja veurem. No haver-te metido. Bueno, pues jo m'acomiadaré a acabar aquesta edició 304 amb un últim temazo. Són els Maximum de Hormón, aquesta banda de Tòquio al Japó formada el 1997, que és una mescla de punk rock heavy metal. Són el Daisuke a la veu, els germans Kawakita Nabo a la bateria i Rayo Maximum de Rayo a la guitarra i a la veu. Sí, no, clar, és que m'he deixat la japonesa pel final, cabrons. Sí, sí, sí, però me n'estaven sortint. I el Futoshi, també conegut com a Wechan, al baix. Conegut com? Wechan. Wechan. Per aquí? No t'havia entès bé. Per milions i milions de japonesos. Sort que no ens escoltaran, eh? Mira, la que has posat tu, deies que havia de ser coneguda, Pau, però aquesta t'asseguro que hi ha centenars de milions de japonesos que la segueixen a saco, perquè Maximum Hormón és una banda de referència allà. Vaig portar fa alguns problemes, vaig portar una cançó d'ells que era un punky yankee així com molt suavet, molt dolcet, i aquesta ja veureu que no té res a veure, és una despentinada brutalíssima. Bé. I bueno, és una cançó homònima amb el grup, també es diu Maximum Hormón. Primer homònim de la nit. Segona. Sí, sí, sí, homònim, perquè sí, la maqueta de les Gonagon, també es deia el Gonagon, i aquest tema és Maximum Hormón com la banda mateixa. Amb això ens acomiadarem d'aquesta edició boja del 304, perquè ho estàvem celebrant, que el Ricky fa anys, i perquè ho volem, perquè vull. I no sé si voleu afegir alguna cosa més, companys. Bueno, que estigueu una mica al quite, perquè la setmana que ve hi ha un programa molt especial, sí, amb la Bren, que vindrà aquí a fer entrevista, potser a presentar el seu presagio. A presentar el disc, potser a cantar-se algo. Ojalà, per aquí. Ojalà que sí, clar que sí. Estigueu atentes. I també demà a les 8 del vespre hi ha la segona edició del programa de Radiotrama, sí, Enterat. I tant. Radiotrama ahí present amb una nova edició de l'Enterat, aquest programa de literatura infantil i juvenil encapçalat pel Jordi Sevillano, que portarà a la Belolit i a la... No, la Belolit al final ha fallat, vale, que segurament vindrà pel juny, vale, però em sembla que ve la Núria Graell. No, la Núria Graell va ser la que va venir al primer programa. Ara em feu... La de TV3, la guionista, sí, que havia... Sí, Anna Fité, sí, efectivament. Sí. Guionista del Cor de la Ciutat, de tantes altres, i també de Barri Sèsam, aquell programa infantil que alguns veiem de petits, sí, sí, de petites. Bueno, doncs això és tot el que ha donat a si aquesta edició 304, com sempre dient família ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Burn everyone you love. I'm a power.